چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چون کوتران که مردی ز قفس پرید باش. پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چراها شد دست مرغی که پرش شکست باش. Oh, میترسم ز محبت نشونی نمونی. Thank you. هم جفا. آی که از دست جاوران میبرم طاقت نمیدارم، ولی افتان و خیزان میبرم. Thank you. دستی که در آغوش بود اکنون به در دار می Thank you.